Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wyjaśnia tragiczny wypadek na lotnisku w Nowym Targu. Tam motocyklista wjechał pod lądujący szybowiec. Platforma Obywatelska łączy się z Nowoczesną. Oba ugrupowania zdecydowały, że stworzą wspólny klub parlamentarny. Do aresztu domowego trafił rosyjski dziennikarz zatrzymany pod pretekstem posiadania narkotyków. Śledczy wyjaśniają, dlaczego doszło do tragicznego wypadku na lotnisku w Nowym Targu. Wczoraj po południu zginął tam motocyklista, który wjechał wprost pod lądujący szybowiec. Te wydarzenia przypomni Tomasz Brzdzikot. Do wypadku doszło na sportowym lotnisku nowotarskiego aeroklubu. Kierujący rozpędzonym motocyklem mężczyzna prawdopodobnie nie zauważył lądującego na trawiastym pasie startowym szybowca. Ostatecznie szczegóły tego wypadku wyjaśni policja oraz prokuratura. Wiadomo, że pilot szybowca był trzeźwy. Tragicznie zmarłym mężczyzną jest 21-letni mieszkaniec Nowego Targu. Tomasz Brzdzikot, Radio Kraków. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecyduje dzisiaj o tym, co z wewnętrznym referendum o starcie w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. Takie głosowanie dla członków ugrupowania miałoby być zorganizowane najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca. SLD w wyborach do Europarlamentu startowało wspólnie z Koalicją Europejską, czyli m.in. Platformą Obywatelską, Nowoczesną i PSL-em. Wczoraj właśnie PO i Nowoczesna zdecydowały, że stworzą wspólny klub parlamentarny. W sierpniu z kolei pokażą program na jesienne wybory. Zapowiedzieli to politycy tych partii podczas posiedzenia rad krajowych. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że zamierza walczyć o poparcie podczas bezpośrednich spotkań z Polakami. Będziemy słuchać Polaków. Pojedziemy przede wszystkim w te miejsca, gdzie ludzie nam nie zaufali. Z szacunkiem wysłuchamy ich zdania i będziemy przekonywać. Nie ma w Polsce człowieka, z którym nie warto porozmawiać. Na nikogo nie wolno się obrażać. Nikogo nie wolno lekceważyć. Jeśli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać. Rady krajowe obu partii przyjęły przez aklamację projekt uchwały w sprawie połączenia klubów parlamentarnych. Do aresztu domowego trafił dziennikarz zatrzymany w Rosji pod zarzutem posiadania narkotyków. Tak zdecydował moskiewski sąd. Chodzi o reportera niezależnego portalu Meduza, Iwana Gołunowa. W jego obronie wystąpiły redakcje rosyjskich mediów niezależnych oraz obrońcy praw człowieka. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Portal Meduza wydał specjalne oświadczenie, w którym uznał zatrzymanie swojego reportera za prowokację. W ocenie niezależnych komentatorów ktoś chciał się zemścić na dziennikarzu piszącym o skorumpowanych urzędnikach. Z kolei organizacja Amnesty International poinformowała, że Iwan Gołunow w trakcie przesłuchania był bity i zastraszany. Śledczy prowadzący postępowanie karne w sprawie dziennikarza Meduzy wnioskowali, aby sąd wyznaczył jako środek zapobiegawczy dwumiesięczny areszt tymczasowy. Jednak sąd się nie zgodził i nakazał jedynie, aby Gołunow pozostawał w tak zwanym areszcie domowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 40 różnego rodzaju wydarzeń, gali, spektakli operowych, koncertów kameralnych, oratoryjnych, pogadanek i spektakli dla dzieci. To wszystko w ramach Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie. Organizowany przez Warszawską Operę Kameralną Festiwal rozpocznie się o 19 w Teatrze Polskim. Podczas festiwalu wystąpią dyrygenci i soliści, mówi dyrektor artystyczna Alicja Węgorzewska-Wiskerkert. Gala otwarcia orkiestra MACV poprowadzi Stefan Plewniak. Każdy znajdzie to, co piękne, co znane w perfekcyjnych wykonaniach. A festiwal potrwa do 6 lipca. Wszystkie prezentowane opery to są nowe inscenizacje, a więc te zrealizowane przez nas w latach ubiegłych i w tym sezonie oraz premiera Czarodziejskiego Fletu, co jest wyróżnikiem naszego festiwalu, że wszystkie te opery prezentowane będą z udziałem instrumentów historycznych. Kilkanaście przedstawień w ciągu 4 tygodni to jest rzecz absolutnie wyjątkowa w skali europejskiej. Bardzo się z tego cieszymy. Zapowiadał dyrygent Marcin Sąpoliński. Festiwalowe wydarzenia będą m.in. w teatrze, a także w Warszawskiej Operze Kameralnej, Zamku Królewskim, czy w tak zwanej Literatce na krakowskim przedmieściu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz, w pozostałej części kraju słonecznie. Na termometrach teraz przeważnie od 14 do 19 stopni, a maksymalnie będzie od 23 do 27. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Ten dzień pasażerowie wycieczkowca Opera zapamiętają na długo. Statek o długości 256 metrów przewożący ponad 1700 pasażerów uderzył w weneckie nabrzeże i staranował zacumowany przed nim znacznie mniejszy statek turystyczny. Rzecz wydarzyła się w niedzielę, tydzień temu. Ten groźnie wyglądający incydent jest tylko niewielką częścią większego problemu, z którym boryka się Wenecja, z masową turystyką. Na blisko 450 milionów ludzi, którzy rocznie odwiedzają Włochy, 30 milionów przyjedzie zwiedzać Wenecję. Przy czym większość z nich przyjedzie do centralnej, historycznej części miasta, a ta nie jest duża. Niecałe 3 km szerokości i mniej niż 4 km długości. Turyści, którzy przyjeżdżają z całej Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin czy z Japonii, mają w głowach podobne obrazy. Romantyczne przejażdżki gondolami, picie wina na placu Świętego Marka, no i oczywiście upajanie się barokową architekturą miasta miłości. Tak widziana jest Wenecja, ale nie przez rodowitych mieszkańców miasta. Ci od lat protestują przeciwko głębokim zmianom, do jakich doprowadziła masowa turystyka. Ostatni protest odbył się wczoraj, na fali niedzielnego wypadku wycieczkowca. Obywateli Wenecji jest około 50 tysięcy. Należy do nich wenecka aktywistka Chiara Buratti, z którą rozmawiałem kilka dni temu. Zapytałem, z czym jej kojarzy się Wenecja, skoro dla turystów jest to najbardziej romantyczne miasto na świecie. I have in mind, of course, overcrowded. We can say that Venice is the most romantic city. Mam w głowie obraz miasta bardzo zatłoczonego. Oczywiście można wierzyć w romantyczną Wenecję, ale rzeczywistość, której doświadczają stali mieszkańcy, różni się zdecydowanie od tego, co widzą turyści w czasie swojego dwudniowego pobytu w mieście. Mieszkam na niewielkiej wyspie Giudecca w południowej części Wenecji. Żyje tam około 5 tysięcy ludzi. Większość mieszkań w mojej okolicy to mieszkania komunalne, którymi zarządzają Rada Miejska Wenecji oraz władze regionu Veneto. W tym regionie leży m.in. Padwa, Verona i Wenecja. Te mieszkania są de facto jedyną szansą dla miejscowych, by mieć gdzie mieszkać. Ceny nieruchomości w Wenecji są horrendalnie wysokie, a wynajem mieszkania na rynku prywatnym jest dla nas nieosiągalny. W mojej okolicy jest około 120 mieszkań komunalnych, jednak problem polega na tym, że blisko 50 z nich stoi pustych. I tak jest od ponad 15, a czasem 30 lat. Te mieszkania wymagają remontu, a władze twierdzą, że nie ma na to pieniędzy. I tak jest w całej Wenecji. Setki mieszkań stoją puste. W efekcie młodym jest bardzo trudno tu zamieszkać, bo nie ma dostępnych lokali komunalnych. Większość moich sąsiadów to 70- lub 80-latkowie, którzy dostali swoje mieszkania dawno temu. Każdego roku tracimy 1000 mieszkańców w Wenecji, którzy zmuszeni są wyjechać. Obecnie jest nas 53 tysiące. Tak wygląda nasza sytuacja. Ludzie wyjeżdżają z powodu braku mieszkań czy z powodu braku perspektyw życiowych? Z obu powodów. Jedyną pracą, jaką możesz znaleźć w Wenecji, jest praca w sektorze turystycznym. Jeśli ktoś ma, dajmy na to, rodzinny sklep prowadzony przez lata, który nie jest bezpośrednio związany z turystyką, jest w tarapatach. Chodzi o małe sklepy z żywnością, lokalne piekarnie. To wszystko jest zamykane. Jeśli nie zarabiają, nie mają pieniędzy. Potem nie mają jak opłacić bardzo wysokiego czynszu albo opłat za wynajem mieszkania. Więc wyprowadzają się z historycznej części Wenecji na stały ląd. Część z nich wciąż pracuje na wyspach, ale musi dojeżdżać do pracy. Codziennie takich dojeżdżających jest 50 tysięcy. W takim razie głównym problemem Wenecji nie jest tylko wielka liczba turystów. Nie chodzi jedynie o zatłoczony plac Świętego Marka. Wasza sytuacja jest bardziej złożona. Zgadza się, szczególnie jeśli chodzi o politykę. Lokalne władze nie robią prawie nic, by utrzymać miasto przy życiu. Nikt nie kontroluje tego, czy weneckie rodziny albo studenci mają gdzie mieszkać. Nikt nie dba o to, ile mieszkań to lokale na wynajem krótkoterminowy dla turystów, którzy korzystają na przykład z takich platform jak Airbnb. Być może to jest wybór naszych władz, które postawiły na masową turystykę. Wystarczy spojrzeć na liczbę. 30 milionów turystów każdego roku. i 53 tysiące mieszkańców. Razem z innymi Wenecjanami próbujecie zmienić tę sytuację, ale czy nie wydaje ci się, że walczycie z rzeczywistością, w której przyszło wam żyć? Wenecja była i najpewniej długo jeszcze będzie jednym z najpopularniejszych celów podróży dla zakochanych par, dla nowożeńców i wielu innych. Cokolwiek zrobicie, Wenecja nie będzie dla nich mniej atrakcyjna. Jaki w takim razie macie plan? Chcecie zakazać w Wenecji turystyki? Oczywiście, że nie. Całkowity zakaz nie jest rozwiązaniem. Każdy ma prawo odwiedzać miejsca, na które ma ochotę, ale trzeba stworzyć warunki dla stałych mieszkańców, by mogli prowadzić normalne życie. Przecież to nie jest problem tylko Wenecji. Weźmy choćby Barcelonę. Nasze stowarzyszenie mieszkańców ma wiele propozycji. Jedną z nich jest nałożenie ograniczeń na liczbę turystów w mieście na poziomie nie wyższym niż 100 tysięcy ludzi dziennie. Innym pomysłem jest zakaz wynajmu mieszkań w centrum Wenecji przez platformę Airbnb. Obecnie tych mieszkań jest aż 6 tysięcy. Oczywiście nie możemy nagle powiedzieć, to jest nasze miasto, nie wolno wam tu być. Wenecja jest unikalna i nie należy tylko do Wenecjan, należy do wszystkich. Niektóre akcje protestacyjne waszego stowarzyszenia mieszkańców odbywają się na granicy prawa. Wielokrotnie próbowaliście blokować duże statki wycieczkowe, które zawijały do Wenecji. Wygląda na to, że jesteście zdesperowani. Jesteśmy. Wypadek, który zdarzył się w ubiegłą niedzielę, bardzo nas wystraszył. Wielki wycieczkowiec uderzył w nabrzeże oraz w zacumowany tam mniejszy statek turystyczny. Szczęśliwie nikt nie zginął, ale nie możemy czekać z założonymi rękami, aż dojdzie do tragedii. Od dawna mówimy, że kilkupiętrowe, duże wycieczkowce nie powinny wpływać do kanału Giudecca, który oddziela wyspę Giudecca od historycznej części miasta. Jest ich tam za dużo. Poza tym zanieczyszczają wodę. Jeden wycieczkowiec produkuje tyle spalin, co 14 tysięcy samochodów. Duże statki z turystami mają większe zanurzenie, więc kanał co jakiś czas jest pogłębiany, co dewastuje lokalny morski ekosystem. Wycieczkowce to też jedna z najgorszych odmian masowej turystyki. Przybijają do portu, pasażerowie schodzą na brzeg na kilka godzin, zwiedzają plac Świętego Marka i pewnie coś jeszcze. Potem kupią w sklepie z pamiątkami za euro niby weneckie maski zrobione w Chinach i wracają szybko na statek. Ci turyści wykorzystują miasto, nie zostawiając w nim pieniędzy. Na wycieczkowcu mają przecież wszystko, czego potrzebują. Ten ostatni wypadek ze statkiem był tym, przed czym przestrzegaliśmy jakieś 7 lat temu. Teraz całe miasto zmobilizowało się i rozpoczynamy nowe protesty. Żądamy zatrzymania ruchu tych potwornych wycieczkowców w kanale Giudecca. Jeśli zależy nam na zachowaniu Wenecji jako miasta, a nie jako parku rozrywki, musimy walczyć o zmiany. Jeśli będziemy milczeć, wkrótce Wenecja będzie lunaparkiem. Będzie otwierana rano, a wieczorem, na przykład o 22, będzie zamykana. Ludzie będą robić zdjęcia z pokładów wycieczkowców, będą odwiedzali romantyczny plac Świętego Marka i to nie będzie już prawdziwe miasto. Poza tym jest jeszcze kwestia ochrony środowiska. Przykładowo w ten weekend przez kanał Giudecca przepłynie 14 wycieczkowców. Masz teraz okazję zwrócić się bezpośrednio do naszych słuchaczy, z których część na pewno bywa turystami i być może marzy o przejażdżkach gondolami po weneckich kanałach. Co chciałabyś im powiedzieć? Pamiętajcie, że kiedy planujecie wyjazd i swoją podróż, musicie wziąć pod uwagę koszta, jakie są z tym związane. I nie mam na myśli wyłącznie pieniędzy, które wydacie. Niezależnie od tego, czy jedziecie do Wenecji, czy w inne miejsce, zastanówcie się nad tym, jak wygląda cały proces waszego wyjazdu. Od początku do końca. Czy jedziecie pociągiem, czy lecicie samolotem, gdzie mieszkacie i w jakiej okolicy. Pomyślcie o waszym wpływie na otoczenie i o całkowitym koszcie takiej podróży, a nie tylko o tym, ile za nią zapłacicie. Chiara Buratti, mieszkanka Wenecji i wenecka aktywistka, która toczy nierówną batalię ze skutkami masowej turystyki. 53 tysiące mieszkańców przeciwko 30 milionom ludzi i wielkim pieniądzom, które z przemysłem turystycznym są oczywiście związane. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano provare. Tiene que ver con el sentido del viaje y el sentido de los tiempos perdidos. Sigue no para de más, se van de crew. Global, global. Take the bull by the arms, be what you wanna be. Uomini migranti, corpi movimento, prendi l'onda del cambiamento. Keep dance with life, voglia e domani. Non ne va sunshine, ne va keep on the fight, yeah. California, Cali, California, l'onda che è passata, non ritorna. Prendi l'onda, DJ, lascia che ti porti via. Controllo e potenza, forza ed elasticità. Prendi l'onda, che l'onda se ne va. Prendi l'onda, DJ, lascia che ti porti via. Resta in equilibrio. Prendi l'onda, DJ, yeah. Prendi l'onda, ti porti via. Reaching on to all the worldwide people, and we are right here, you know. Non ritorna, ma il mare resta uno, e limiti non ha. Prendi l'onda, che l'onda se ne va. Falla girare, falla girare, così che tutti la possano provare. Prendi l'onda, DJ, lascia che ti porti when via. When you see the party going get tough, not at the time when you have to step up. Uomini migranti, corpi movimento, prendi l'onda del cambiamento. Just say you can do it, you're not gonna make it. If you believe you can, then you're surely get it. Dietro la dune e rumori di un nuovo accampamento, gente si muove, gente in movimento. Prendi l'onda, DJ, lascia che ti porti via. Positive mind, 'cause nobody can control the hands of time. Prendi l'onda, DJ, lascia che ti porti via. Prendi l'onda, DJ, outside the navigator. Prendi l'onda, resta in equilibrio. Prendi l'onda, DJ, giova, giova, giova. Prendi l'onda, chiama Fumana 2006. So what you gonna do for surviving? Are you gonna be a winner, can you ride it? Prendi l'onda, viene allo scoperto. Everybody wanna live on, nobody wanted. But there is the magic, can you climb it? Can you pull up to the change and climb it? We say prendi l'onda, no time to blunder. If you can't ride the wave, then you're gonna go under. Prendi l'onda, DJ. Prendi l'onda. Rest in equilibrio. Prendi l'onda, DJ. La. Za miesiąc, dokładnie 6 lipca, Malawi będzie świętować Dzień Niepodległości. I to stamtąd kilka dni temu z kolejnego wyjazdu przyjechał państwa i mój gość, Piotr Cichocki, muzyk i antropolog. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Małka. Zapytam po malawijsku. Mam nadzieję, że nie obrażasz mnie tym, co mówisz, bo akurat malawijski, czy ten dialekt akurat nie jest do końca mi znajomy. Więc jak to brzmiało jeszcze raz? Małka. Tam jest bardzo mało przekleństw w tym języku, także spokojnie, jeżeli ktoś do nas mówi po malawijsku i nawet nie rozumiemy... To nie przeklina najprawdopodobniej. Nie. Możemy założyć, że to są słowa wypowiedziane w bardzo dobrej intencji i przeważnie dotyczą tego, jak się czujemy, czy wszystko jest w porządku, więc Małka jest taką wersją good morning, ale jednocześnie z zapytaniem, jak się wstało? To też jest dobre pytanie o tej porze dla naszych słuchaczy, ale zostawmy na razie może odpowiedź. Jesteś w Malawi od kilku lat regularnie, wróciłeś właśnie stamtąd, zresztą bywasz też w Tanzanii i nie jesteś tam dlatego, żeby uczyć się lokalnego języka, ale jednak, żeby coś robić. I to nie jest cel turystyczny, to nie są safari, to nie jest zwiedzanie, to nie jest podziwianie fantastycznej skądinąd przyrody, ale badasz muzykę, a właściwie może to, w jaki sposób muzyka funkcjonuje na styku życia społecznego, życia artystycznego, ale też religijnego. To jest projekt, który prowadzę od 2016 roku i ten projekt ma powiedzmy dwa wymiary, dwa główne wymiary. Jeden z nich jest typowo badawczy, naukowy, antropologiczny i w ramach tej działki, którą się zajmuję, rozmawiam z ludźmi, obserwuję ich codzienne życie, właśnie przede wszystkim pod kątem dwóch aspektów życia muzycznego. Jeden z nich jest związany z chrześcijaństwem, które oczywiście jest jakoś związane z to procesem kolonizacji. To protestanci tam dominują. Katolików też jest sporo, jest również bardzo dużo wyznań zielonoświątkowych, coś co Malawijczycy często określają jako contemporary, takie współczesne chrześcijaństwo, w dużej mierze polegające na przykład na mówieniu językami, na nawiedzeniu albo opętaniu Duchem Świętym. Też tutaj są dwie wersje. Z tym, że dla zrozumienia religijności malawijskiej ważne jest to, że tam ogromną rolę odgrywa pluralizm, to znaczy jednego dnia, jednej niedzieli może iść do drugiego kościoła, kolejnej do trzeciego. Wygodne. I właściwie nie jest to w żaden sposób limitowane, ale to, co jest mniej więcej zbieżne, jeżeli mówimy o chrześcijaństwie w miastach, to to, że muzyka chrześcijańska jest bardzo związana z instrumentami elektrycznymi, elektronicznymi, nowoczesnymi studiami nagraniowymi, oczywiście. A dlaczego ta nowoczesność jest związana właśnie z muzyką afrykańską? No raczej kojarzyłbym, że Afryka jednak ma przebogate złoża muzyczne własne, to znaczy ma instrumentarium bardzo przebogate, no rodzajów bębnów, to może moglibyśmy całą audycję zrobić o samych bębnach, więc elektronika po co? Owszem, i to jest ten drugi wymiar, którym się zajmuję, to znaczy religie lokalne, które przede wszystkim są związane z bębnieniem, z instrumentami, które określa się jako goma, czyli bębny zbiorczo, we wszystkich językach bantu. Ja badam akurat relacje w sensie dosłownym, to znaczy w jaki sposób, jak dźwięk pozwala nawiązywać relacje z bytami. No oczywiście można tutaj założyć, że dźwięk jest jako medium? Dźwięk jako medium, ale również jako energia, to znaczy coś, co wzbudza bezpośrednio, pozwala się podnieść duchom albo ewentualnie pozwala ludzi włączyć w wspólnotę chrześcijańską. I zapytałeś o to, w jaki sposób elektryczność czy elektroniczność może się łączyć właśnie z religijnością afrykańską. Otóż to już kilkanaście lat temu antropolodzy religii Terhal pisali o religii w Afryce jako czymś, co jest bezpośrednio związane z mocą, z władzą, power. To jest takie pojęcie, które można tłumaczyć wieloznacznie na język polski. Wróćmy do tej elektryczności. Dlaczego typowo, przynajmniej z naszej perspektywy patrząc, afrykańskie instrumentarium nie jest wcielane do muzyki współczesnej tworzonej przez muzyków Malawi, tylko właśnie elektryczność tutaj wiedzie, jak rozumiem, prym. Wyjaśnień może być sporo i niektóre mogą być bardzo pragmatyczne, takie jak na przykład to, że wyposażenie niewielkich studiów nagraniowych, w których powstaje muzyka, rzadko kiedy pozwala na nagrywanie instrumentów akustycznych, lub też ludzie, którzy zajmują się nagrywaniem, nie posiedli tej wiedzy. W Malawi nie istnieje żadna oficjalna szkoła w realizacji nagrań, w przeciwieństwie do Tanzanii i Rwandy, gdzie takie szkoły powstają w ostatnich latach. Ale w Malawi tego nie ma. Druga sprawa związana jest właśnie z tymi relacjami, o których mówiłem. To znaczy dźwięk jest pojmowany w dużej mierze bezpośrednio jako środek komunikacji i źródło mocy. I w tym momencie dźwięk akustycznych bębnów często jest rozumiany właśnie jako narzędzie komunikacji z duchami, które nie wszyscy uznają za część chrześcijaństwa, czyli na przykład z duchami przodków, albo no jest taka szeroka kategoria kultów, które się nazywają wimbuza, które dotyczą duchów o tym samym imieniu. Czyli też przez to powiedzieć, że w zależności od tego, jakiego instrumentu używam grając, można określić, jakie mam wierzenia? Czy jestem bardziej chrześcijaninem jestem, czy jednak mam tradycyjne podejście do religii? Wierzenia bym określił jako praktykowanie relacji. To znaczy ta sama osoba może grać na bębnie w tańcu wimbuza i wtedy ta gra jest środkiem komunikacji z duchami, ale może też tańczyć w inny sposób, bardziej powściągliwy, w innym kontekście, w innym ubiorze, grając na innym instrumencie, chociażby właśnie na organach elektrycznych, i wtedy jest to pojmowane jako komunikacja z Duchem Świętym. Ale pamiętając to, o czym mówiłem o pluralizmie, musimy pamiętać, że jest wiele osób, które jednocześnie praktykują te same kulty, to znaczy uczestniczą w... Wieczorem gram na bębnie, komunikuję się z duchami przodków, a po południu następnego dnia gram na gitarze elektrycznej i komunikuję się z Duchem Świętym. Tak można powiedzieć, chociaż akurat gitar elektrycznych tam za dużo nie ma, ale jeżeli zamienimy to na syntezator czy na tak zwany keyboard, tak jak to określają moi rozmówcy, tak może zdecydowanie być. Oczywiście tu jest bardzo wiele poziomów oficjalności, nieoficjalności, pod oficjalnego potępienia, ale faktycznej wszechobecności. Także są to dość skomplikowane relacje, uczestniczy w nich muzyka i tym się właśnie zajmuję. A właśnie tym drugim wymiarem mojej pracy w Malawi jest praca producencka, inżyniera dźwięku, promotora artystów. Podczas pierwszego mojego pobytu tam nawiązałem kontakt z kilkoma zespołami. Część z nich nagrałem, część z nich udostępniła mi nagrania wykonane wcześniej przez nich. korzystając z środków organizacyjnych, jakie dostarcza Stowarzyszenie 1000HZ. Prowadzę oficynę wydawniczą, płytową. Wytwórnie. O tej samej nazwie, wytwórnie. 1000 herców. Tak, 1000 herców, która tę afrykańską muzykę promuje, wydaje w Polsce, promuje na całym świecie. Opiszmy jeszcze może Malawi, czyli tę scenę, na której rozgrywają się rzeczy muzyczne, o których rozmawiamy. Ciebie interesuje przede wszystkim północne Malawi. To jest taka część mniej skomunikowana z resztą kraju, mniej skomunikowana w ogóle z okolicznościami tej części Afryki. Bardziej górska, mniej nowoczesna? Można tak powiedzieć, chociaż wahałbym się z takim określeniem złego skomunikowania. To skomunikowanie jest jednostronne, to znaczy docierają do nich wszystkie dostępne produkty, o ile ktoś ma pieniądze, żeby je zamówić. Docierają do nich informacje, docierają do nich nowe style muzyczne, ale gorzej jest troszeczkę z tą komunikacją w drugą stronę. To znaczy to, co tam powstaje, rzadko wychodzi poza ten właśnie region. Nawet w skali rynku muzycznego Malawi bardzo niewiele osób, które pochodzą z tamtych stron, odniosły sukces, czy są na pierwszych stronach gazet. Wydaje mi się, że nasza wytwórnia właściwie jest jednym z niewielu mediów, które pozwala tej muzyce zaistnieć gdzieś poza. Piotr Cichocki jest z nami, muzyk, antropolog i wydawca muzyczny. Trochę z Polski, a trochę z Malawi. Wracamy za chwilę. Well done, man. Sardine entertainment. One time, usiku wa kakona. Kudaba chifocha pakona. I can say the right darkness all over. Nyanja ya bloody mwana walota. Yeah, enemy meet again at the night. The kings now have to cry in the dark. Just like that, you can't see the change when you pray my life. Usango daba dance on the conquer. Man have cry at night. Hit the field, demons is my job. It's long full of Bibles, yo. We do feel struggle, so take me. Man of client night. Man of client night, so take me. Man of client night. Man of client night. To jedna z piosenek przywiezionych z Malawi. Domowa robota. Komputer, mikrofon, pomysł i już jest. Grupa Salongzi Don Nightmare. Świat z lotu Drozda. Jesteśmy w Malawi z Piotrem Cichockim. Rozmawiamy o malawijskiej muzyce, ale też o kulturze, bo jedno łączy się z drugim. Twoja praca i twoje badania polegają też na tym, że rozmawiasz nie tylko z muzykami, ale też z tymi ludźmi, którzy tej muzyki tam na miejscu słuchają. A skoro tak, to co proponują ci, którzy muzykę tworzą, a czego spodziewają się ci, którzy muzyki słuchają? To znaczy, jaki jest przekaz? No, pomijam to, że jest zawartość też rozrywkowa, po prostu ma być miło i przyjemnie. Ale jeżeli muzyk z Malawi muzykę produkuje, to co chce przekazać swoim słuchaczom? Oczywiście ten rynek północno-malawijski również jest w jakimś stopniu skomplikowany, to znaczy jest tam kilka odmiennych stylistyk muzycznych. Ja w dużej mierze zajmuję się muzyką tradycyjną, muzyką elektroniczną, muzyką gospel, troszeczkę tym, co jest pomiędzy, czyli takimi stylami młodzieżowymi jak hip-hop, dancehall, które czasami czerpią z jednego, czasami czerpią z drugiego. Tak, ale hip-hop są... to musi być jakiś tekst, to w takim razie o czym malawijscy muzycy hip-hop śpiewają? Hip-hop w dużej mierze poświęcony jest, tak jak hip-hop z mediów światowych, miłości oczywiście, tańcowi. No ale też bywa też hip-hop protestu, ten, który angażuje się w kwestie społeczne, który komentuje rzeczywistość. Owszem, ale tutaj akurat tą rolę w większej mierze spełnia chyba muzyka dancehall i muzyka reggae, która to muzyka reggae w latach 90., bo Malawi akurat mniej więcej w tym samym czasie, co Polska, przeszło duże zmiany systemowe. W 1994 roku nastąpiło odejście od systemu jednopartyjnego i przyjęcie wielopartyjności, demokracji. Wieloletni wyborów. Prezydent odszedł w przeszłość. I to przegrał wybory właściwie, no, nawet nie został usunięty. Kamuzu Hastings Banda. Tak. Doktor, tak. Przepraszam, doktor. Tak, i pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem został Bakiri Muluzi, który bardzo szybko zaczął przejawiać również takie dyktatorskie zapędy i okazało się, że akurat w tym czasie muzycy właśnie związani ze sceną reggae w dużej mierze odgrywali rolę takich społecznych trybunów albo nawet politycznych działaczy, co jeden z najsławniejszych muzyków reggae, Edinson Matafale, przepłacił życiem, ponieważ został zmarł na posterunku policyjnym w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, co jest do dzisiaj pamiętane jako taki wyraz protestu, ale też reggae jest teraz muzyką dla takiego średniego pokolenia, natomiast młodsze pokolenie, takie bardziej buntownicze, przeszło w stronę muzyki dancehall, z tym, że bezpośrednia krytyka władz jest w Malawi nielegalna. Teksty, które używałyby imiona określonych polityków czy nazwy partii politycznych, mogłyby się skończyć no, nieszczęśliwie dla muzyków, to znaczy mogliby zostać aresztowani. Natomiast w dużej mierze śpiewają o problemach społecznych. Nawet byłem świadkiem, bo mieszkałem przez dłuższy czas w jednym z takich bardzo niewielkich domowych studiów muzycznych i właściwie w mojej obecności była nagrana piosenka dotycząca zbliżających się wyborów, która zawierała, można powiedzieć, taką listę postulatów. Te wybory już kilka tygodni temu minęły. A poza tym sam zrealizowałem wspólnie z muzykami, czyli zespołem Tonga Boys, takie słuchowisko radiowe, które trafiło na falę Radia Glasgow, które również dotyczyło w trochę taki surrealistyczny, a trochę humorystyczny sposób wyborów. Na szczęście udało im się również nie użyć imion polityków, chociaż musiałem ich trochę mitygować, wiedząc o tym przepisie, bo bardzo chętnie komentowali. Wróćmy jeszcze do autokraty, do Kamudzu Hastingsa Bandy, który przez 30 lat dzierżył władzę w Malawi. To były rządy, które bardzo głęboko wchodziły w strefę społeczną, kontrolował właściwie wszystko. Nawet nie podobało mu się to, że kobiety w spodniach chodziły, ale też miał wpływ na muzykę. Były rzeczy, które lubił, były takie rzeczy, których nie lubił. Nawet poszczególne piosenki były zakazane. Takim słynnym przykładem jest zakaz medialnej piosenki Cecilia duetu Simon Garfunkel, która to piosenka kojarzyła mu się z byłą narzeczoną Cecilią. Prezydent nie lubi, więc cały kraj nie słucha. Tak, tak. A oczywiście prezydent był wszechobecny. To znaczy w trakcie badań przejrzałem kilka roczników Narodowej Gazety, która właściwie na każdej okładce miała Hastingsa Kamuzu Bandę. No to wygodne. Zawsze taka sama okładka. To nie pracy dla wydawców. Owszem, owszem. No, z drugiej strony media też miały taki bardzo ograniczony zasób, na pewno też możliwości komentowania na poczynań prezydenta. No cóż, to wszystko się zmieniło w latach 90. i nawet wybory, które zostały przeprowadzone 21 maja w Malawi, do dziś wzbudzają kontrowersje, dyskusje, a nawet konflikt, nie powiedziałbym, że zbrojny, ale demonstracje, co pokazuje też, że Malawijczycy chcą korzystać z demokracji, lubią korzystać z demokracji, z debaty. Pod tym względem akurat jest to kraj dość bezpieczny w Afryce i też posiadający jednak pewną stabilność dobrych relacji społecznych. To znaczy ani przez moment nie obawiałem się o coś, co byłoby związane z bezpieczeństwem, poza może bezpieczeństwem na drodze, ale też to, w jaki sposób ludzie komunikują się ze sobą w swoim codziennym życiu, pokazuje no, pewną taką dojrzałość społeczną, która niekoniecznie opiera się na zagrożeniu, ale raczej na takiej empatii również wobec białych. A co to jest za kraj Malawi? To znaczy, jak go narysować na mapie Afryki? Bo on znajduje się na pograniczu kilku kultur, kilku historii, bo mamy z jednej strony Mozambik z portugalskim dziedzictwem, a z drugiej strony mamy postbrytyjskie Zimbabwe, mamy Tanzanię oczywiście i Zambię. Tak pomiędzy jest to kraj. No i też fizycznie, geograficznie wciśnięty. W Malawi było dużą plantacją brytyjską i dostarczycielem taniej siły roboczej dla kopalni w Zambii i w południowej Afryce. Przede wszystkim północny region Malawi, z którego prowadzone były już od końca XIX wieku zorganizowane wyjazdy dla mężczyzn pod warunkiem, że nie zostaną w miejscu pracy na zawsze i pod warunkiem, że nie sprowadzą tam rodzin, więc było to, no cóż, skorporyzowana Afryka, która działała już od więcej niż 100 lat, akurat na Malawi odcisnęła bardzo duże piętno. No, na pewno jest to kraj rolniczy i to w dużej mierze pozostało. W dużej mierze życie w Malawi jest odwrotnością życia w Europie, to znaczy niewyobrażalnie problematyczne są te rzeczy, które są dla nas bardzo proste, czyli odkręcenie kurka z wodą, zrobienie prania w pralce mechanicznej, te rzeczy są nieco bardziej skomplikowane. To znaczy podczas swojej pracy badawczej akurat mieszkam w takich miejscach, że nie widziałem jeszcze tam pralki. Dużą część mojego ostatniego pobytu spędziłem w miejscu, gdzie woda musiała być przenoszona do mycia, gotowania i w wiadrach, w jakichś pojemnikach. W wiadrach około kilometra z rzeki, więc ta woda też nie była jakaś super czysta. Z drugiej strony wydaje mi się, że to, co problematyczne jest dla nas, tam jest zdecydowanie łatwiejsze. To znaczy relacje społeczne, które często powodują to, że nasze europejskie życie po prostu jest trudne, czyli stres, odizolowanie od innych ludzi, niemożność nawiązania kontaktów. Wyobrażam sobie, że to możemy określić jako takie problemy, czyli niemożność znalezienia sensu w swoim życiu. Tam są podane na tacy może, tak? Te relacje społeczne są bliskie, ciepłe. Oczywiście nie chcę jakoś ich idealizować, bo one też łączą się z dość mocnym i niepodważalnym systemem zależności i wzajemności. Na przykład ja jako osoba pochodząca z Europy, ale jednocześnie wydaje mi się, że w wielu momentach włączona jakoś ten system, jest ode mnie oczekiwane, że w jakimś stopniu będę wspierał. Partycypował, wspierał. Może nie tyle partycypował, co wspierał, bo te zasady gościnności też są bardzo bardzo rozbudowane, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jednak to są ludzie zdecydowanie ubożsi od Europejczyków, ale bardzo hojni, jeżeli chodzi o ugaszczanie. Ale pewne oczekiwania dotyczące właśnie wsparcia, wydaje mi się, że wiążą się z wejściem w system zależności, który powoduje, że te osoby na przykład, które są na jakimś etacie w firmie albo w instytucji publicznej, właściwie mają ze sobą całą grupę rodzinną, kuzynów, często też przyjaciół, którzy właściwie oczekują od nich wsparcia czy przekazywania tych środków, które w Europie byśmy określili, jeżeli ktoś zarabia pieniądze, to te pieniądze należą do jednostki, być może do wąsko pojętej rodziny. No, tam te oczekiwania są zdecydowanie inne. W ramach swojej działalności muzycznej jesteś producentem muzycznym, jesteś właścicielem firmy wytwórni 1000 HZ, 1000 Hz. Wytwórnia działa, ale pieniędzy wiele nie ma, więc zbierasz pieniądze w tej chwili. Właściwie 1000 HZ nie jest firmą, tylko jest stowarzyszeniem, więc jest to stowarzyszenie również non-profit. To stowarzyszenie czy wytwórnia powstała w dużej mierze również po to, by wspierać artystów, których poziom życia jest dla nas, krótko mówiąc, niewyobrażalnie trudny. Mówię tutaj o dostępności, o tym, że muszą się z dnia na dzień martwić o to, czy... To nie chodzi o nowy model gitary. Tak, zdecydowanie nie są to tego rodzaju problemy. Ja od samego też początku miałem dylemat, bo widząc biedę, w jakiej żyją ludzie tam mieszkający i moi przyjaciele, których nagrywałem, nie miałem wątpliwości, że muszę jakoś ich wesprzeć, ale zdecydowałem się wesprzeć ich w taki sposób, który z jednej strony przyniesie im środki, a z drugiej strony pozwoli być jednocześnie taką wędką, czyli czymś, co da im możliwość dalszego rozwoju. Więc zacząłem wydawać ich płyty, z których zysk przekazuję im właśnie. Jednocześnie te płyty promuję, także mam nadzieję, że któregoś dnia przynajmniej część z nich zagra koncerty poza Afryką, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Te płyty zbierają dobre i bardzo dobre recenzje. Te dwa wyjazdy tegoroczne, bo byłem właśnie 3 miesiące, w sierpniu wybieram się na kolejne 2 miesiące. Jednym z ich głównych celów jest nagranie i przygotowanie kolejnych płyt, które znowu napędzą troszeczkę pieniędzy dla nich, a troszeczkę możliwości osobistego, artystycznego i zawodowego rozwoju. I potrzebujemy pieniędzy, żeby to wykonać. Potrzebujemy pieniędzy, żeby zorganizować sesję, a później, żeby te płyty wydać. Więc naprawdę bardzo proszę i serdecznie namawiam na wsparcie naszej akcji. Szczegóły na zrzutka.pl. Zrzutka.pl albo na Facebooku Stowarzyszenia 1000 HZ. Bardzo dziękuję. Piotr Cichocki, muzyk i antropolog, prosto z Malawi. Dziękuję bardzo. 40 lat temu i 15 tysięcy kilometrów na południe od Polski, na wyspę Króla Jerzego, przybywa ekipa trzeciej polskiej wyprawy antarktycznej. 21 polarników zostanie w bazie przez 10 miesięcy, doświadczając na miejscu antarktycznej zimy. Jednym z nich jest Jan Terelak, psycholog, który przeprowadzi unikalne badania. Badania na ludziach. To wstęp do historii, która jest treścią filmu dokumentalnego Syndrom Zimowników. Jej reżyser i scenarzysta jest teraz z nami w Krakowie, Piotr Jaworski. Dzień dobry. Dzień dobry. Badania, które w Antarktyce 40 lat temu przeprowadzał Jan Terelak, no dzisiaj profesor Jan Terelak, profesor psychologii stresu i kilku innych specjalności. Z jednej strony te badania są określane jako nieetyczne i nieprzyzwoite, a z drugiej strony jako rewolucyjne i ponadczasowe. W pańskim filmie, gdy wypowiada się sam profesor Terelak, to nie unika on nazywania swojej ówczesnej pracy manipulacją, tylko że manipulacją w służbie nauki. Tak chyba w istocie było. To znaczy profesor Terelak, dzisiaj profesor stresu ekstremalnego, wówczas musiał rozstrzygnąć dylemat, który wielu naukowców rozstrzyga, podobnie jak, nie wiem, Zimbardo czy Milgram, prawda? I on zdecydował się oczywiście te swoje eksperymenty kontynuować. Ja może zrobię takie wyjaśnienie, bo te oskarżenia czy te głosy dotyczące nieetycznych eksperymentów skupiają się na kilku eksperymentach sytuacyjnych, które jakby dodatkowo poza testami, które wypełniali zimownicy, wówczas dr Terelak przeprowadził, nie informując oczywiście uczestników ekspedycji zimowej na stacji Arctowskiego. Że biorą udział w eksperymencie, bo badania te określone, które nie były dla ludzi zaskoczone, tam na miejscu. To były badania, które były przeprowadzone co 2 tygodnie. Badany był każdy polarnik. To były badania i psychologiczne, ale też powiedzmy fizjologiczne. To znaczy na przykład było badanie odporności na niskie temperatury. Człowiek był zamykany w pomieszczeniu. Temperatura sięgała tam koło 10 stopni i człowiek miał sobie w niej nieubrane jakoś szczególnie ciepło spędzić ileś czasu i był na tę okoliczność badany. To też wiązało się z tak zwanym badaniem rytmów okołodobowych, czyli jak organizm polarnika reaguje na przykład na krótką noc, na zmęczenie, na niskie temperatury. Dr Terelak miał pewną wiedzę wywiedzioną czy wyniesioną z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i on wiedział o co, że tak powiem, rozszerzyć testy, standardowe testy, między innymi na przykład test Spielbergera, który mierzy poziom niepokoju czy lęku. On wiedział o co te testy rozszerzyć, tak by te badania były bardzo kompleksowe i dawały rzeczywiście jakiś miarodajny wynik. Stąd oprócz testów, których było ponad 600, pojawiają się właśnie tego typu badania, jak zachowuje się organizm przy obniżaniu temperatury, badania wysiłkowe i tak dalej, i tak dalej. Dzięki częstym badaniom uzyskiwało się pewną wiedzę na temat dynamiki tak zwanego syndromu zimowników. No właśnie, bo tytułowy syndrom zimowników to było coś, co było na celowniku profesora Terelaka, kiedy prowadził badania, a chodziło o sprawdzenie, jak ludzie, jak się zachowują w sytuacji, w której się znajdują, a była to sytuacja ekstremalna, daleko od domu, bez możliwości wyjścia, ucieczki. Mówimy tutaj o zimie antarktycznej, czyli pół roku bez kontaktu właściwie z rzeczywistością. Tam były jakieś radiotelefony, ale nie zawsze działały, ale gdyby coś się wydarzyło nagłego, ekstremalnego, byłaby potrzeba ucieczki czy pomocy z zewnątrz, to byłaby w zasadzie ona niemożliwa ze względu na te warunki, w których oni byli. I skutkiem było poczucie właściwie depresji, często byli rozdrażnieni, albo apatyczni, albo agresywni, albo właśnie się wycofywali, albo próbowali robić różne dziwne rzeczy i tam aktywności, które się odbywały na miejscu dla zabicia nudy były, powiedzmy, nietypowe, albo zamykali się w czterech ścianach i siedzieli, nie wychodzili. Można dodać, że ten syndrom zimowników dzieli się na wyraźne trzy fazy. Znaczy pierwsza faza alarmowa związana jest z wątpliwościami, które pojawiają się po przybyciu na miejsce. Znaczy każdy z tych naukowców czy techników w pewnym momencie zadawał sobie takie pytanie, czy dobrze zrobił, podejmując takie wyzwanie. Potem przychodzi faza otępienia i to jest związane z długotrwałym pobytem w izolowanym informacyjnie miejscu, czyli człowiek jest poddawany deprywacji sensorycznej, klasycznej, czyli nie ma żadnych bodźców, sygnałów z zewnątrz. No bo się niewiele dzieje, bo na zewnątrz wieje wiatr, jest zimno, gdzieś tam jakiś pień przejdzie. Twarze ludzi, których widzę ciągle tych samych codziennie. Pomieszczenie, w których się poruszam, jest jakby na planie litery T, dlatego nazywana była samolotem. To są kontenery połączone ze sobą. Zresztą do dzisiaj stoją. Tak. Te 2 lata temu, jak tam byłem, to jest dokładnie tak samo podobno właśnie to wygląda. No i tak sobie żyje dzień po dniu i nic się nie dzieje. Nadchodzi ostatnia faza tak zwanego wyczerpania i wtedy pojawia się pomysł, żeby dostymulować mózg. Na przykład zastrzelimy zwierzaka jakiegoś w imię nauki, oczywiście pod pretekstem, że ta skóra, czy ten wypchany słoń morski, czy foka wstanie w jakimś muzeum. Oczywiście to jest niebezpieczna faza, dlatego że ona też może w skrajnych przypadkach obrócić się przeciwko zimownikom, czyli wejść w tak zwaną fazę psychotyczną, kiedy na przykład kolega, z którym spotykam się od wielu miesięcy, knuje, nie wiem, zamach na moje życie. Coś takiego może się zrodzić w głowie i wtedy to się staje niebezpieczne. Ta ostatnia faza jest bardzo trudna i bardzo niebezpieczna. I mimo tego, że warunki, w których żyli zimownicy, te 10 miesięcy, które spędzali w Antarktyce, same w sobie były ekstremalne, bo to jest słowo właściwe, profesor Jan Terelak dodatkowo wprowadzał elementy, które podnosiły poprzeczkę jeszcze wyżej i eksperymentował. No, może zacznijmy od eksperymentu z wyłączeniem prądu. To był eksperyment, który nosił nazwę awaria zasilania. Doktor Terelak chciał sprawdzić reakcję osób odpowiedzialnych za nadzorowanie siłowni w stacji Arctowskiego i wyłączył prąd. Porozumiał się oczywiście z dwoma osobami, które zostały wtajemniczone. No ale okazało się, że ta sytuacja przybrała bardzo niekorzystny obrót. No to jeszcze powiedzmy, że wyłączenie prądu w tamtych warunkach to nie jest tak, że tylko lodówka mi się rozmrozi i muszę wrzucić żywność do kosza, tylko to jest właściwie sytuacja graniczna między życiem a śmiercią. Rozmrożenie zapasów żywności, które miały posłużyć do końca wyprawy, no groziły rzeczywiście jakąś śmiercią głodową i to wywołało ogromne poruszenie i niepokój na stacji. Tak to rzeczywiście wyglądało. Kolejnym eksperymentem tak zwanym sytuacyjnym, który też był bardzo dotkliwy, to był eksperyment noszący nazwę Cisza w Eterze i on polegał na odcięciu komunikacji telefonicznej, radiowej z krajem na ponad 6 tygodni. Oczywiście zimownicy, którzy przynajmniej raz w tygodniu rozmawiali ze swoimi żonami, dziećmi, bez tej możliwości też czuli ogromny dyskomfort. No i rzeczywiście te parametry lęku wtedy bardzo gwałtownie szły w górę. Doktor Terelak raczej kontrolował to, co się działo na stacji. Ale mówił też w filmie, że ta kontrola była taka no nie stuprocentowa, bo różne rzeczy się mogły wydarzyć, bo to była terra incognita, to znaczy teren, gdzie nie wiemy, co się może wydarzyć, ale idziemy w to, bo chcemy zobaczyć, co będzie. Że oni mieli świadomość tego, że pobyt na stacji jest niebezpieczny. To pokazała im na przykład śmierć Puchalskiego, który nie wytrzymał tych gwałtownych zmian ciśnienia i doznał ataku serca. Niestety nie udało się go odratować, więc to był też taki moment jeszcze podczas tego letniego okresu, kiedy oni sobie uświadomili, że żarty się skończyły, że nie jest to wyłącznie wyjazd wakacyjny, a może się przydarzyć coś nieodwracalnego i nad czym nie mamy kontroli. Podobnie miała się rzecz z bodaj pierwszą w Antarktyce operacją Wyrostka Robaczkowego. Znaczy dzięki temu, że z polarnikami na stacji przebywał lekarz, można było udzielić pomocy polskiemu marynarzowi z nagłym przypadkiem ataku wyrostka robaczkowego i mimo, że był pod wpływem alkoholu, no udało się go odratować. A w operacji, znaczy, brali udział oczywiście lekarz, tak, chirurg, ale też ichtiolog, biolog, ichtiolog, tak. Tak, to przedziwne operacje. To pokazuje materiał, oni są bardziej przerażeni niż rybak, niż osoba operowana. Ludzie, którzy podpisali zgody na badania przed wyjazdem, chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, na co się zgadzają. Zresztą teraz, kiedy wypowiadali się w pańskim filmie, no to te komentarze wskazywały na to, że powiedzmy, no nie do końca są zadowoleni z tego, czym brali udział i że mają pewien żal do profesora Terelaka, że byli królikami doświadczalnymi bez wiedzy własnej. Większość naukowców i techników podpisywała zgodę na udział w testach. To są te osławione trumienki, jak to nazywali zimownicy, czyli zestaw ponad 600 pytań. Które były wypełniane co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, tak. Można było zwariować po 10 miesiącach na pewno. Tak, ale testy czy te pytania zawierały też takie informacje jak na przykład relacje w grupie, prawda? I zimownicy musieli zdefiniować w skali chyba od 0 do 100, czy nie wiem, lubię swojego sąsiada, czy lubię kierownika stacji i tak dalej, i tak dalej. I to też pokazywało zmianę wzajemnych relacji w grupie pod wpływem właśnie izolacji i deprywacji sensorycznej. Także to też miało znaczenie i na tym wykresie korelującym te wszystkie czynniki, no jakoś było istotne, stąd te powtarzające się pytania. Jednym z eksperymentów, no może nie do końca to był eksperyment, ale no, element pracy profesora i tego, co wymyślał dla swoich współpolarników tam na miejscu, było kino Terelax, które było istotnym elementem życia w bazie podczas zimy. Ożywiało, że tak powiem, życie towarzyskie i nie tylko. To przypomnijmy, że mówimy o roku 78-79, to jest 40 lat temu, to nie jest epoka internetu. Kino Terelax, oprócz dostępnych wówczas na stacji filmów, no, było takim jednym wielkim kinomomentem, jak oni to określali, czyli zlepioną sekwencją scen tak zwanych intymnych, erotycznych, ile oczywiście w tamtych czasach cenzura pozwalała na tego typu sceny. Trwało około pół godziny i tak mi było bardzo było film ulubionym złożony, film złożony z samych momentów, tak zwany. Z samych momentów, tak. Jest mowa w filmie, że alkohol miał duży wpływ na to, jak się czuli polarnicy i wydaje się, że to nie jest nic nowego, no alkohol się w takich sytuacjach stresowych może pojawiać, ale kilka osób, profesor Terelak też chyba o tym mówił, wskazywało na to, że alkohol był wręcz niezbędny jako wentyl bezpieczeństwa w bazie i że mimo, że dochodziło tam do właściwie libacji, to nie jednej, nie drugiej, tylko całkiem to się regularnie odbywało, to było coś bardzo, bardzo istotnego, żeby po prostu ci ludzie utrzymali mniej więcej poziom normalności w swojej głowie. Mhm. Alkohol jest stymulantem, znaczy do pewnego momentu spełnia bardzo terapeutyczną, można powiedzieć, rolę, natomiast po przekroczeniu pewnej dawki, a do tego też dochodziło, no staje się depresantem i tu jest pewne niebezpieczeństwo. Przy czym nie zachęcamy oczywiście do picia alkoholu jako takiego. Absolutnie. To jest trochę inna sytuacja. Sytuacja ekstremalna, czyli antarktyczna zima i tak dalej. Śmiesznym takim dodatkowym elementem było to, że oprócz alkoholu klasycznego w postaci koniaków, wódek i tak dalej, na stacji też był tak zwany alkohol techniczny, który służył na przykład do czyszczenia styków czy innych procedur. I on też był wykorzystywany do produkcji ajer koniaku na przykład. Był bardzo pożądanym środkiem. Badania, które były przeprowadzone na polskiej stacji Arctowski w Antarktyce na przełomie 78 i 79 roku przez profesora Terelaka, to były badania, które były po coś. Wyniki tych badań miały być i mają być nadal wykorzystane w przyszłości. I tutaj przenosimy się z Antarktyki w kosmos. Te wnioski, które płyną z obserwacji małej grupy zadaniowej, można przenieść na przykład, czy przymierzyć do zachowań załogi na okrętach podwodnych, czy na platformach wiertniczych, jak również do załóg statków kosmicznych, czy tego, co się wydarzy w bazie na Marsie, kiedy kilku członków załogi, nie wiem, spędzi tam na przykład 2 lata. I to jest jakieś też założenie tego filmu i pomysł, który legł gdzieś tam u źródeł. Obserwując przeszłość, obserwujemy też przyszłość. Znaczy, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co się będzie działo w grupie zamkniętej, nie wiem, w przyszłości właśnie podczas takiej misji marsjańskiej na przykład. Czy po realizacji tego filmu ma pan ochotę pojechać do Antarktyki, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Obawiam się dłuższego pobytu na Antarktydzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Piotr bardzo. Jaworski, reżyser i scenarzysta filmu dokumentalnego Syndrom Zimowników. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę i zapraszają oczywiście za tydzień. Dobrego dnia. Społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cześć, tu Krzysztof. Chciałem się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam z outletu Toyoty nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem w tym automobilu.